Radosne niedzielne spotkanie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 ofiar śmiertelnych katastrofy samolotu na Kubie. Spółka Airbus wycofuje się z arbitrażu przeciwko Polsce z powodu unieważnionego przetargu na Caracale. Zachowanie masy narusza zasadę. Najsłynniejszy świadek koronny w Polsce trafił za kraty. Ponad 100 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego na Kubie. Prezydent kraju zarządził śledztwo, które ma ustalić przyczyny tragedii. Trwa identyfikacja ciał ofiar. Boeing 737 rozbił się zaraz po starcie z lotniska w Hawanie. Na pokładzie było 104 pasażerów i 6 członków załogi. Katastrofę przeżyły 3 kobiety, są w krytycznym stanie. 2 pasażerów to Argentyńczycy. 10 osób zabitych i 10 rannych to tragiczny bilans strzelaniny w liceum w Teksasie. 17-letni sprawca został aresztowany. To była kolejna w tym roku strzelanina w amerykańskiej szkole. Najtragiczniejsza od tej, która wydarzyła się w Parkland na Florydzie. Strzelanina miała miejsce w liceum w Santa Fe, mieście położonym 60 km na południe od Houston. Uzbrojony w strzelbę i pistolet uczeń wkroczył do jednej z klas i otworzył ogień. Usłyszałam strzały i zaczęłam uciekać, by jak najszybciej się ukryć. Wtedy zadzwoniłam do mamy. Sprawcą strzelaniny okazał się 17-letni Dimitros Pagurcis, określany przez kolegów mianem introwertyka. Gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział, że władze nie miały żadnych powodów, by podejrzewać, że sprawca planuje atak. Nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych. Nie miał historii kryminalnej, miał czyste konto. Motywy działania sprawcy nie są znane. Na jego koncie na Facebooku znajdowały się fotografie koszulek z napisem "urodzony, by zabijać" oraz nazistowskimi symbolami. Po strzelaninie w szkole i jej okolicach znaleziono 3 prowizoryczne ładunki wybuchowe, w tym koktajl Mołotowa. Według policji sprawca planował popełnić samobójstwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wezwanie do arbitrażu przeciwko Polsce wycofała spółka lotnicza Airbus. Sprawa dotyczy unieważnionego przez MON przetargu na śmigłowce Caracal, między innymi z powodu braku umowy offsetowej. Airbus zrezygnował z arbitrażu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie koncernu ubezpieczeniowego Achmea, który pozwał Słowację za ograniczenia na rynku ubezpieczeniowym. Według Trybunału pozywanie państw przez koncerny za niekorzystne dla nich decyzje są nielegalne. To przełomowa decyzja dla innych toczących się sporów, mówi Sylwia Heinrich z prokuratorii generalnej. Po wydaniu wyroku w sprawie Achmea jest to pierwszy przypadek, w którym inwestor z państwa mającego siedzibę w Unii Europejskiej postanowił zastosować się do tego wyroku i cofnął wezwanie na arbitraż, kończąc w ten sposób postępowanie arbitrażowe. Wycofanie się Airbusa z arbitrażu nie oznacza jednak rezygnacji z roszczeń finansowych wobec Polski w związku z unieważnieniem kontraktu na Caracale. Najsłynniejszy polski świadek koronny Jarosław Eł, pseudonim Masa, trafił do aresztu razem z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Łódzkiej Policji Zbigniewem G. Chodzi o masowe oszustwa i łapownictwo, mówi Dariusz Abramowicz z sądu w Lublinie. Grozi podejrzanemu surowa kara. Zarzuca mu się 8 przestępstw, które miał popełnić. Jednocześnie mając na względzie to, że w tym okresie czasu podejrzany miał status świadka koronnego. Sąd rejonowy uznał więc, że kara ta jest nie tylko karą abstrakcyjną. W sprawę oszustw oprócz Masy i Zbigniewa G. zamieszane są też 4 inne osoby. Dziś Noc Muzeów także we Francji. Co przygotowano z tej okazji? O tym z Paryża Marek Brzeziński. Muzeum Quai Branly, które na stałych wystawach pokazuje sztukę Azji, Afryki, Oceanii i obydwu Ameryk, zaprasza na wspaniały pokaz fantastycznych stworów wyczarowanych dzięki grze świateł w oparciu o baśnie. Z kolei w czołowym Muzeum Impresjonizmu na świecie w Musée d'Orsay będzie można podziwiać dzieła mistrzów słuchając muzyki jazzowej w wykonaniu 14 młodych twórców w oranżerii. Nie zabraknie zwiedzających nocną porą wystawy malarstwa Claude'a Moneta, a finałem będzie koncert na saksofonie. Dla chętnych otwarto stare zamki i pałace w rejonie Bordeaux. W Mimizan klasztor benedyktynów udostępnia Muzeum Modlitwy. Czynne będą wiekowe opactwa i muzeum poświęcone życiu w wodach Rodanu. Regionalne balady będą śpiewane uczestnikom nocnej jazdy specjalnym pociągiem z epoki, którym podawana będzie wykwintna kolacja, a na jej zakończenie będzie bal z tańcami gaskońskimi z krainy muszkietera D'Artagnana. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Tomasz Gorazdowski. Ścigali się wczoraj żużlowcy. Od tego zaczniemy. W Ekstralidze Getuel Toruń przegrał z Fogą Nieoleszna 37-53. Sporo ciekawego działo się w koszykówce. W czwartym meczu półfinałowym Stelmet Zielona Góra przegrał z Anwilem Włocławek 87-88. Mówi rozgrywający Stelmetu Łukasz Koszarek. Niestety tak jak to bywa, raz góra da, raz góra nie da i dzisiaj nam nie dała. Myślę, że świetna końcówka, chłopaki walczyli i no niestety, no tak to w sporcie bywa, także idzie piąty mecz i musimy być na niego gotowi. Po czterech meczach jest 2-2 i los awansu do finału rozstrzygnie się w poniedziałek we Włocławku, a w finale już czeka Stal Ostrów Wielkopolski. Jeśli o koszykówkę chodzi, działo się nie tylko w kraju, zbliżają się rozstrzygnięcia w Eurolidze. W niedzielę okaże się, czy Puchar zdobędzie obrońca tytułu Fenerbahce Stambuł, czy Real Madryt. W półfinałach Hiszpanie pokonali po zaciętej walce CSKA Moskwa 92-83, a Turcy Żalgiris Kowno 76-67. Jeżeli wygra Real, to może koszykarze będą świętować jak wczoraj piłkarze. Atletico Madryt. Pod fontanną Neptuna zgromadziły się tysiące kibiców świętujących wygraną Atletico w Lidze Europejskiej. Był przejazd odkrytym autokarem, były przemówienia i szampan. Sebastian Ogier nie wygra bodaj po raz szósty rajdu Sardynii, który właśnie trwa. Wczoraj mistrz świata wyleciał z trasy i stracił szansę na zwycięstwo. Dziś pewnie wróci do rywalizacji, ale na odległej pozycji. A prowadzi Beric Thierry Neuville w Hyundaiu, za nim Elfyn Evans, a za nim z kolei Dani Sordo. Różnice czasowe są niewielkie i wszystko może się zdarzyć. Na 10 pozycji w klasyfikacji generalnej, na 2 w WRC2 jedzie Łukasz Pieniążek. Jedzie z Skodą Fabio R5. Świetny dzień, udało nam się uniknąć problemów, a mieli je praktycznie wszyscy dzisiaj na trasie. Bardzo ciężkie warunki, dużo kamieni, głazów na odcinkach. My mieliśmy to szczęście, że nie uszkodziliśmy nic i pokazaliśmy dzisiaj dobre i równe tempo. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni naszą pozycją i postaramy się jutro powalczyć o utrzymanie. Dziś kolejnych 6 OS-ów. Kibice kolarstwa zobaczyli wczoraj trasę tegorocznego Tour de Pologne. Tour będzie wiódł, podobnie jak w zeszłym roku, z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Wyścig rozpocznie się w sobotę, 4 sierpnia, etapem o długości 132 km ze startem i metą w Krakowie, a potem przewidziano finisze m.in. w Katowicach, Zabrzu, Szczyrku, Bielsku Białej, Popradzie, to na Słowacji, i Bukowinie Tatrzańskiej. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie, południu i krańcach zachodnich rosnące do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na przedgórzu sudeckim i w Sudetach oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Na termometrach od 17 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 14 do 17. W czasie burz porywisty wiatr w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na te w różowy czas, przecież nie ma. Był i wciąż jest ważny. Tuż przed pierwszą rocznicą śmierci Zbigniewa Wodeckiego Trójka przypomni koncert jego i zespołu Mitch & Mitch nagrany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zbyszek chyba chciałby, żebyśmy się wszyscy przy tym dobrze bawili. Zapraszam w niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie płyn do naczyń Fairy 1350 ml, jedynie 6,79. Proszek lub żel do prania Persil, tylko 33,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland, na dobry tydzień. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. 799, 439, 190... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Dzisiaj ostatni dzień szalonych cen w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1 tera za jedyne 1299 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na kolejny koncert z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską.

Mój plan idealny na sobotni poranek wygląda następująco. Spać tyle, żeby się wyspać. Budziki precz. Potem śniadanie, potem kawa i do kawy gazety. Gazety i magazyny. Także te o projektowaniu, mieście i architekturze. I zaczęłabym od magazynu architektonicznego SARP, ARCH. W ostatnim numerze znajdą Państwo obszerny artykuł o polskiej architekturze z lat 1918-1939, a raczej o wyzwaniach, jakie przed nią stały po odzyskaniu niepodległości. Jak pisze autorka Anna Dybczyńska-Bałyszko, pierwszą akcją budowlaną rządu była sieć strażnic granicznych. Siły wojskowe musiały mieszkać w odpowiedniej liczbie w odpowiednich rejonach. Do tego zadania utworzono Fundusz Kwaterunku Wojskowego, który pozyskiwał projekty. Każdy projekt powstawał według precyzyjnych wymagań określających standard mieszkania względem hierarchii wojskowej, gdzie minimum dla rodziny zaczynało się od jednej izby i pół, łącznie z kuchnią, a maksimum to dla generała 5 izb. Salon, 3 sypialnie, kuchnia. Co jeszcze? Mieszkania. Tutaj autorka artykułu zajmuje się Warszawą i pisze tak. W ówczesnej atmosferze traktowano budownictwo mieszkaniowe jako sprawę społeczną, a nie źródło dochodu. Magistrat był skłonny finansować infrastrukturę miejską dla budownictwa niedochodowego. Rząd oferował grunty i kredytowanie. Narodziły się kooperatywy, pierwsze spółdzielnie. I w 1932 roku w Warszawie istniało 165 spółdzielni. I na koniec jeszcze o życiu towarzyskim, bo ten właśnie temat jako wiodący znajdą Państwo w najnowszym numerze miesięcznika Architektura i Biznes. I czytamy tam tak. Towarzyski Kraków, Wrocław czy Warszawa to oczywistość. Tam życie społeczne toczy się na mieście, w modnych kawiarenkach, coraz liczniejszych wegańskich knajpkach, barach, miejskich placach, parkach czy teatrach. Jednak coraz częściej skuszeni ciekawą i licznie nagradzaną architekturą wybieramy znacznie mniej popularne, jakby się zdawało, miasta. Autorom miesięcznika podoba się coraz bardziej Poznań i podoba się także Szczecin. I o Poznaniu pisze Jakub Głaz, krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych. Oczywiście wymienia centrum, ale też zaznacza, że bardzo popularnym satelitą gastronomicznego Śródmieścia stała się Śródka, mini dzielnica położona za katedrą, która jako pierwsza trafiła na warsztat miejskich speców od rewitalizacji. Zapuszczona enklawa zaczęła żyć, gdy 10 lat temu spięto ją pieszym mostem z Ostrowem Tumskim. Dziś prawie wszystkie partery to nowe knajpy. Życie wróciło także na partery przyległych do Śródmieścia historycznych dzielnic Wildy i zwłaszcza Jerzy. To Poznań, z kolei towarzyski Szczecin opisuje Olga Chomska, architektka, designerka, wykładowczyni akademicka. I z jej artykułu dowiadujemy się, że szczecinianie najchętniej chodzą na Jasne Błonia. Na spacer od niedawna chodzi się również nad rzekę, na bulwary. Chodzi się do centrum, między kamienice, na gwiaździste place i w szerokie aleje. Kiedy wypytywałam znajomych, dokąd konkretnie należy pójść, zaznacza Olga Chomska, opowiadali o lodziarni, w której zawsze są witani jak dobrzy znajomi. O restauracji, w której kelnerzy z uśmiechem pytają, czy to co zwykle. O kawiarni, w której o każdej porze dnia można spotkać kogoś znajomego. Konkretne miejsca się zmieniają. Nazwy, szyldy, wystroje wnętrz, twarze barmanów. Architektura daje możliwości, ale to, czego szukamy, to ludzie. A więcej o życiu towarzyskim i uczuciowym miast mogą przeczytać Państwo w miesięczniku Architektura i Biznes. Bardzo dziękuję, Agnieszka Stępień, i jej ulubione magazyny architektoniczne. Taki subiektywny przegląd prasy dziennikarzy redakcji publicystyki kulturalnej planujemy co sobotę. Każdy z moich kolegów ma różne zainteresowania, czasem nieoczywiste, a czasem takie, z których już ich Państwa znają. Pewnie pojawi się kino, pewnie teatr, na pewno literatura i najciekawsze artykuły z prasy kulturalnej. Kolejny subiektywny przegląd prasy już za tydzień. Jeszcze nie wiem, kto go zrobi. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I

27 maja, rok temu odszedł od nas Zbigniew Wodecki. Mam nadzieję, że w weekendowych planach uwzględnią Państwo nasz trójkowy, zupełnie wyjątkowy koncert. To retransmisja słynnego, już utrwalonego na albumie Space Odyssey 1976 występu Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch & Mitch w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jutro o 19:00 retransmisja tego koncertu, a więcej o tym wydarzeniu Krystian Hanke opowie Państwu za mniej więcej 20 minut. Zapraszamy na weekend. A teraz, drodzy Państwo, Paweł Drozd zabierze nas w podróż. Piątkowy wieczór w jednym z wielu barów w Buenos Aires. Wśród lejących się szerokim strumieniem trunków można znaleźć wszystkie światowe marki. Jeśli chodzi o piwo, zwykle pojawiały się też produkty Heinekena. Jednak w ostatnich tygodniach notowania tego producenta w Argentynie znacząco spadły. Wszystko przez etykietę na butelce. Firma postanowiła wypuścić piwo o lokalnym charakterze. Mówi Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Popełniła fatalny, chyba najgorszy możliwy błąd w tym kraju, a mianowicie nie uwzględniła na mapie Argentyny, która znajdowała się na ich produkcie, nie uwzględniła Malwinów. Malwiny to wyspy leżące na wschód od Argentyny. Na miejscu mieszka nieco ponad 2000 ludzi oraz duża populacja pingwinów, a dookoła rozciągają się szerokie łąki i wrzosowiska. Pusto. Tym terytorium zarządzają Brytyjczycy, dla których te wyspy nazywają się Falklandami. W roku 1982 Malwiny Falklandy stały się przyczyną krótkiej wojny między Wielką Brytanią a Argentyną. Ta ostatnia do dzisiaj nie może pogodzić się z porażką, dlatego kiedy na etykiecie argentyńskiego piwa pojawiła się mapa Argentyny bez Malwinów, nie mogło obyć się bez protestów. To jest kwestia jak najbardziej zapalna w Argentynie, do tego stopnia, że nawet na meczach piłkarskich w jakiejś drugiej, trzeciej lidze kibice mają w zwyczaju wywieszać dość duże transparenty z napisem Malvinas Argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie. Ta wojna, mimo że minęło od niej już 30 lat i mimo że była niewielkim wydarzeniem w historii świata, to jest coś, co rozpala ten kraj i żadna firma, która chce robić jakiekolwiek interesy w Argentynie, nie może nigdy sobie pozwolić choćby nawet na insynuowanie, że Malwiny argentyńskie nie są. Wpadka Heinekena nie jest jedyną tego typu, która miała ostatnio miejsce. Kilka dni temu brytyjski producent odzieży, firma Gap, wypuścił na chiński rynek nowe koszulki. Nic specjalnego, ale Chińczycy zareagowali bardzo emocjonalnie i negatywnie. Nie spodobała im się mapa Chin, która została na koszulkach zamieszczona. Gap, rysując tę mapę, pominął całkowicie Tajwan, w związku z czym to też jest podobny punkt zapalny jak w Argentynie, to znaczy Chińczycy protestują, bo ich zdaniem jest to nierozerwalna część Chin, mimo że z kolei na Tajwanie mają na ten temat oczywiście inne zdanie. I Gap prawdopodobnie wziął mapę Wikipedii, gdzie ten Tajwan widnieje jako osobne państwo i nie jest zaznaczony jako część Chin. I grafik, który prawdopodobnie nie ma pojęcia nawet o istnieniu Tajwanu, popełnił błąd, który będzie teraz kosztował grube miliony tę firmę. Gap bardzo przeprosił chińskich klientów i obiecał, że koszulki z nieprawidłowo wydrukowaną mapą zostaną usunięte ze sklepów. Koszt takiego posunięcia na pewno nie będzie niski, a wszystko przez brak wiedzy i wyczucia. Takich przypadków jest oczywiście dużo więcej. No, jeżeli chodzi na przykład o firmę Reebok, to kiedy Reebok podpisał umowę o wyłączny sponsoring UFC, największej federacji MMA na świecie, to właśnie między innymi tacy graficy, biorący materiały z internetu, narażali firmę na bardzo wiele strat. Przed walką Conora McGregora, czyli najważniejszego zawodnika w ostatnich kilkunastu latach na świecie, który jest Irlandczykiem, na koszulkach dawali mapę Irlandii bez Irlandii Północnej. To oczywiście budzało protesty nie tylko w samej Irlandii, ale też w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo duża diaspora irlandzka. Paweł Drozd będzie pojawiał się też w sobotnich porankach, będzie zabierał nas w podróż, będzie trochę mówił o świecie, może czasem podpowie, co zrobić, kiedy nie możemy wyjechać daleko, a mamy trochę wolnego czasu. Tak, te różne podpowiedzi podróżniczo-światowe od Pawła Drozda, tak jak już powiedziałam, w porankach będą się pojawiać. No a jeżeli podróż, jeżeli jakaś krótka wyprawa, może mikrowyprawa, no to warto zerknąć w prognozę pogody. Więc tak, sweterki proszę zakładać w Gdańsku. W Suwałkach może też się przyda, bo 18 stopni, jak jest słońce, to jeszcze jest miło, a jak jest chmurka, którą tu widzę na pogodowej mapie, no to mogą się przydać. Sweterki albo kurtki, takie lekkie, wiatrówki. Marynarka to w Toruniu, może w Lublinie, bo tam od 19 do 20 stopni. No a w t-shircie chciałam powiedzieć bez niczego, ale to chyba by było trudno. W jakiejś bluzce z krótkimi rękawami można spokojnie chodzić w Poznaniu, we Wrocławiu, tam 20-22 stopnie. Parasolki, drodzy Państwo, Jelenia Góra, tam może przelotnie padać, w Przemyślu, w Zakopanem również. Patrzę na mapę, w Lublinie jeszcze widzę trochę deszczu. Okulary słoneczne? Okulary słoneczne myślę, że raczej będą dziś Państwo trzymać w kieszeni, chociaż trochę słońca wszędzie się pojawi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Wild words too. songs. The Guggenheim Museum, we did the sea, and all of these nasty phone calls. Tango Bilbao to Peter J. Birch przeniósł nas do kraju Basków. W sobotniej porannej audycji pojawiać się będą, jak już Państwo się zorientowali, podpowiedzi na weekend. Teraz kolejna o tym, jak weekend spędzają Baskowie właśnie, opowiada gość warszawskich targów książki, Fernando Aramburu, to autor jednego z największych przebojów hiszpańskiego rynku czytelniczego ostatniej dekady. Przede wszystkim w weekendy dla Basków i dla Baskijek bardzo ważny jest sport. Nie tylko go oglądają, ale też sami aktywnie uprawiają, biegają, jeżdżą na rowerach, pływają kajakami. Rzeczą fundamentalną jest jedzenie i cała kultura gastronomiczna. Jest wiele typowych potraw, ale najpopularniejsze są bez dwóch zdań ryby, pod każdą postacią. To absolutna podstawa. Istnieją tam i prężnie działają różne stowarzyszenia gastronomiczne, do których mieszkańcy się zapisują, aby wspólnie gotować i ucztować. El Vasco es un hombre al que le gusta la compañía. El Vasco vive lo que se llaman cuadrillas, es decir, grupos de amigos. Dla Basków towarzystwo jest bardzo ważne. Dlatego każdy mężczyzna i każda kobieta ma swoją grupę przyjaciół, tak zwaną quadrille, z którą zna się często od dziecka i spotyka, bywa, że przez całe życie po to, by porozmawiać, pograć w karty, na przykład w grę o nazwie mus, albo wyjść z domu, na przykład do licznych barów, do których wstępuje się na kieliszek wina czy szklankę piwa. Baskowie, których region jest jednym z najbogatszych w Hiszpanii i w którym poziom życia jest jednym z najwyższych, są też pasjonatami kultury. Chodzą zatem do kin i teatrów czy do muzeów. Ten poziom życia zresztą stał się dla nich pewnym obciążeniem w czasach, kiedy działali terroryści z ETA, którzy mieli od kogo ściągać haracze na swoją działalność. Jeśli miałbym powiedzieć, czego brakuje mi po 30 latach, jakie spędziłem poza krajem Basków, w niemieckim Hanowerze, gdzie mieszkam, to są to oczywiście ludzie, ale też morze, świadomość jego obecności tuż obok i ten zapach. Tak mówi Fernando Aramburu, pisarz, Bask, autor powieści zatytułowanej Patria, czyli ojczyzna. Opowiada ta powieść o dwóch baskijskich rodzinach dotkniętych podziałami, jakie pozostawiły w mieszkańcach czasy separatyzmu i działalności organizacji ETA. Wywiad z pisarzem dziś w Radiowym Domu Kultury po godzinie 13. Zapraszam w imieniu Jana Niebudka, który bardzo Państwu tę książkę poleca. A my już za chwilę przeniesiemy się na skwer Kościuszki w Gdyni. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Wężę po domu jak złodziej. Morduję, się morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po świat, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz przeciętności, lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić marce. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Jaśniej to Krzysztof Zalewski. Tak, jesteśmy w Gdyni. A kto jest dokładnie, to ja za chwilę powiem. A zacznę tak. 10 miesięcy, tyle będzie trwał rejs Daru Młodzieży, który wyrusza w podróż już jutro. Trasa obejmuje porty całego świata, m.in. Cape Town, Jakarta, Singapur, Meksyk i Los Angeles. Swoją podróż żaglowiec zakończy w Panamie, gdzie jego załoga weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. A uroczystości pożegnalne zaczęły się już wczoraj i potrwają do jutra. Ja powiem, że Trójka również jest obecna na skwerze Kościuszki, a na miejscu w Gdyni właśnie, dokładnie naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego, jest teraz Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieje zimno? Oj, wieje bardzo, wieje. Myślę, że będzie słychać, także silny wiatr. No dobrze, to ja zadam ci pytanie takie. Czy ty masz chorobę morską, po pierwsze? Powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie sprawdzałaś? Nie sprawdzałam. Może powinnam w takim razie wykorzystać okazję. No właśnie. I czy masz na sobie kapok? To jest moje drugie pytanie. Mam na sobie kapok. Akurat kapok mam. No dobrze. Przeciwdeszczowy, tak. Proszę powiedz, jak wyglądają przygotowania do tego wielkiego rejsu? Słychać już pierwsze dźwięki, choć w porcie jeszcze pusto, Gdynia powoli budzi się. Słychać dźwięki, na przykład okrzyki załogi obecnej już na pokładzie, okrzyki, które zapowiadają wyprawę. To będzie długi dzień przygotowań. Warto było przyjść tak wcześnie, bo żaglowiec naprawdę robi wrażenie. Trzy wysokie maszty, a całkowita długość pokładu z bugszprytem, czyli inaczej dziobakiem, wynosi prawie 109 metrów. Wiem też, że żaglowiec pomieści 196 osób, ale w rejsie na różnych etapach weźmie udział ponad 1000 osób, w tym studenci Akademii Morskiej w Gdyni i uczniowie szkół morskich ze Szczecina i Świnoujścia, którzy mówią, że takie praktyki w porównaniu do siedzenia za biurkiem i przekładania papierów to marzenie. Pożegnanie rozpoczęło się już wczoraj od wieczoru szantów, ale tak naprawdę przygotowania do rejsu trwają wiele miesięcy. Chociażby w ciągu ostatnich 2 tygodni żaglowiec przeszedł w doku dokładne oględziny i remont części podwodnej kadłuba. Oczyszczono go i pokryto kilkoma warstwami farb zabezpieczających przed korozją, a także porostami. Ostatecznie trasa rejsu niepodległości różni się nieco od tej ogłoszonej pierwotnie. Chodzi przede wszystkim o pierwszą fazę podróży. Zamiast od razu na zachód, Dar Młodzieży najpierw skieruje się na północ, odwiedzi Tallinn, Kopenhagę i Stavanger, by potem wrócić do Polski. Od 10 do 14 czerwca statek będzie cumował w Szczecinie, uświetniając w ten sposób Światowe Dni Morza. Do Gdyni Dar Młodzieży powróci 28 marca 2019 roku. Fregata będzie miała wówczas za sobą ponad 33 tysiące mil morskich, a łączny koszt wyprawy oszacowano na około 26 milionów złotych. Bardzo ci dziękuję. Co tam tak zaburczało strasznie? Właśnie sama się rozglądam. Wozy transmisyjne się powoli pojawiają, ale myślę, że to chyba coś na statku. Pewnie się dowiemy co, bo za chwilę będę rozmawiać z kapitanem i z kucharzem, który nam też opowie trochę o spiżarni. A informacje i relacje z Daru Młodzieży Agnieszki Szwajgier pojawią się jeszcze w Trójce na pewno. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Pojawią się na pewno w Radiowym Domu Kultury, bo tam będzie relacja o tym Wiem. Dar Młodzieży w Podróży spełni 313 dni, a oficjalna ceremonia, przypominam, w ten roczny rejs dookoła świata odbędzie się w niedzielę 20 maja. Wypływają w południe. Chciałam zagrać teraz jakąś szantę, ale nie znalazłam tak na szybko. A dla mnie YouTube jest dobre na wszystko. Energetycznie bardzo, popodskakiwali trochę, no ale już jest za 12:08, więc ja myślę, że nawet w sobotę można już tak energetycznie zagrać. A jak jesteśmy przy muzyce, no to w przykładach i pomysłach na dobre spędzenie wolnego czasu jej nie może zabraknąć. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. No tak, a kto Państwu koncertowy i muzyczny plan na weekend poleci najlepiej? Tak, porankowi słuchacze wiedzą to na pewno. Krystian Hanke. Dzień dobry. Oj, zazdroszczę tej Gdyni. Nie tylko ze względu na Dar Młodzieży, ale także na to, że jutro o 19:00 trochę trójkowy znajomy w klubie Atlantic wystąpi Gordon Haskell. I go up most nights. Attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. Inni trójkowi znajomi, Paola i Karol, ruszają na zachód. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Wczoraj nasz kanadyjsko-polski duet wystąpił w Warszawie, a już jutro w poszerzonym do pełnego zespołu składzie będzie w Poznaniu i zagra koncert w tamtejszej Meskalinie. To duża dawka słońca, która przyciąga na ich koncerty tłumy, także z dziećmi. Zespół z Poznania uda się dalej do Żytawy, gdzie zagra w środę. Dzień później da sekretny koncert gdzieś w Dreźnie, stamtąd ruszy do Monachium, później Schwabisch Hall i zatoczy koło, występując w następną niedzielę w Lipsku. Rodziców z dziećmi przyciąga też najbardziej znany chyba tata raper Kamil Piwot. Ale jako, że wystąpi o 21.00 dziś w otwierającej się właśnie baro-restauracji The Cool Cat TR, tuż obok Teatru TR Warszawa, pociechy do tej pory mogą już zasnąć. Wtedy no, przyda się babcia albo niania, by nad snem czuwały, gdy rodzice w podskokach hip-hop pójdą w tany. Wstaję piąta, korki omijam jak szef, jak nikt stoję, jestem Dexter, no bo zalewa mnie krew. Kamil Piwot w ubiegłym roku wydał własnym sumptem płytę Tato Hemingway, na której opowiada o realiach rodziny z perspektywy młodego taty. A jako przykładny ojciec nie ma zbyt wielu okazji do występów na żywo. Gratka to zatem nie lada. Z nocną strażą zbijam piony, no bo kiedy ja zaczynam pracę, wtedy kończą oni. Przy okazji, gdyby tany rodziców się przedłużyły, w Warszawie otwiera się również plac zabaw Barka, a otwiera się koncertem Natalii Przybysz. Także w sobotę we Wrocławiu wystąpi Matt Elliott. Zapraszam do klubu Firley. Za to w centrum koncertowym A2, także w stolicy Dolnego Śląska, Scott Bradley z Postmodern Jukebox. Because you know I'm all about Debbie's, about Debbie's and no trouble. I'm all about Debbie's, about Debbie's and no trouble. I'm all about Debbie's. A w niedzielę o 19:00 Creme de la Creme na naszej antenie zaśpiewa Zbigniew Wodecki. To będzie retransmisja koncertu pana Zbigniewa z Mitch & Mitch Orchestra oraz specjalnym udziałem Polskiej Orkiestry Radiowej pod batutą Cannibal Mitcha. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. To koncert, który odbył się w 2014 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a chcemy go przypomnieć w związku z przypadającą we wtorek pierwszą rocznicą śmierci artysty. Osiem minut zostało do ósmej. Trudno nie powiedzieć, znaczy nie, zmuszona jestem, tak, trudno mi powiedzieć do usłyszenia, ale mówię, do usłyszenia. Serdecznie polecając Państwa uwadze ten koncert, o którym mówił w koncertowym rozkładzie jazdy Krystian Hanke. Miłego weekendu życzą Agnieszka Stępień, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za tydzień. W takim towarzystwie Państwa zostawiam.